الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن عزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير سورہ یہود کی دعوی ذکر شوی سلور اوئی کہ اللہ رب العزت دو صفتنا چالیم بذات الصدور او علا کل شین قدیر دا علم و دا قدرت بیان اگی پسی زواجرو چدا خلق قرآن دا اللہ دا قدرت نمن چی پس دا مرگ نبیا جو اندی کولشی انکار کئی دا باسنا چی بیا جو اندن نشتا نمخیم زجرو چٹوکی کئی چکل عذاب رانشی دیوی چې دا چا باندې کړه چا باندې کړه ما یا حبسو دا ور پسې زجر دی د ناشکر انسان حال هغه دی چې الله دې انسان لزو دنیا کې څه نعمت ورکم پل طرف نه فضل پیوکم او بیا ته امتحان د پاره واخلم چیرې دې سکی چې دې راتلونکي وخت کې زمانه بیا سوال کوي زمانه امید ساتي رحمت کنه ساتي او دا غي مخ کې نعمتونو شکر ادا کوي کنه ادا کوي دا امتحان دې الله رب العزت کله چې وبندا عقل مندي او تابعداري هغه دا مخک نعمتونو شکر ادا کوي او اترن کې وخت کې د امید د رحمت ساتي د الله نه چې بیا ورا کی بیا ورا کی او چې کله هغه جاهل انسان نو د مخ نعمتونو نه شکر کوي او راتلونکي وخت کې نو امیدي کوي چې نشي راکو ولئن زقنا للانسان منا رحمتا کچیر ورکومږه دې انسان ته دې ناشکر انسان ته د خپل طرف نه رحمت ډیر وخت ولا خوشالي ورکو مال ورکو انه متونه ول ورکو ټول عمر خو یو شان نه کنه ثم نزعنا منه ابي واخلو ذنا ذا رحمت دا نعمتونه چې نبی واخلو د امتحان لپاره دا اسی ناخلی الله رب العزت خو دې بالکل الحمدللہ نوی شکریہ نادا کی پدغه نعمتونو کې چری د الله نوم ناخلی دا احسان نمنی الله رب العزت ته نواخلی چورګا کپدې کې یاد شوما چې واخلم تینا او زی یاد شوما توبې وستې او ما ده مانه مافیو وخته دیده پاره تینا اخلی سم نزانا من انو لیعوس کفور دی یعوس و کفور شی یعوس سمان راتلون کی وقت کی بلکل در رحمت امید نساتی در اللہ او داغ مخ کی نعمتنو بلکل شکر نازا کی کفور دوار صحق ادا نکنو پکار خداو چیز مخ کی نعمتنو حق ادا کروے شکریہ استلوے شکور جوڑ شوے شکور اور اتلون کی وقت کی دلان امید ساتلے چی بیا برا کی بیا برا کی او سوال بت نکوما او زد اللہ در رحمت نا امید نیما نا نا ام نا امید شو ام نا شکر شو یا اوس او کفور خواه تا دوارا پا نسبت سر اللہ تا دی خواه نا امید شی زراتن کی وقت کدا اللہ در رحمت نا او نا شکر شی دا غتیر شوی نعمتنو دا یو سره څه قدر نه کړه اته معنا دا کی جواهر کې چله اوسن دلا خپل الہونوم نومې ده شي چې دا غي به ډېر زیات قدر عزت او چې نعمت میتنه واغستو دا غي نوم نومې ده شي خپش ګور زیم څه غونه کو په ډډه وانوړې ده قلو آلیهون نا امید شی او دا اللہ نعمتونو خو ناشکری شورو کی خواه کفور شی او چه اللہ چه صلح دی را کولو چه بیا دی را نواغست دیو نبا دی نرا کول نو خوابا چه نمی ویلی زلی نو خوابا دا ناشکری شورو دا دی طول دنیا پرستو دا حال لی خواه دی چره دا اللہ نرزا نشو نه پا مالا که نه پا لوگا که خواه پا مالی سرکشه که یا بغاوتو نکه یا شیطانه که او چه وگی شی و تنگ شی ناشکری شورو که تا اللہ یو قسم امتحانی چه دیت ابتلا بن نقم وی سخت پیراوی اس ابتلاء بالنعم ذکر کوي چې کله داسې یو مکما چې یو بندا وګي تګي او یمګړی پارسوان دی پریشان وي مزول نعمتونه ورکما ولین زقنا او نعما کور کومګا دی انسان لا نعمتونه او رحمتونه دنیا برکتونه بعض از ورام استو پس ډیر مصیبت نه چې رسیدلې وته جون دې ډېر لاند تانګو او ډېر زیات کمیو نو ما ول نعمتونه ورکړه الله اسباب پیدا کی بس کاروبار ولا سم کو زمانی را لوي کړل بارے ولا ولېګل او دنیا را سم شو نو صلی الله رب العزت په دې انتظار دې چې دې ډوډۍ اخرین دې وای چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مؤمنانو دا شکریا یې کنه کوو چې کلم دې وای چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا یا الله زه دې هم لایق نه مه خو دستا رحم دې جمال دې راکړم دې ډېر ستاسو نعمت شکر گزار یم ها نو صلی اللہ دا دفع انتظار دی چی دیبا ام دا سی ہوئی کنا انا آغا دا سی نوئی آغا سی ہوئی لیقولن نو آغا خلقو تا لگیا دی یو تا ہوئی بل تا ہوئی دیر شور جو کنے سوئی ذہب السیاتو عنیم لانی آغا سختے و خوارے و نیستے و ناچارے زمانا علکہ سنگا لانی نیو معنا دا کئی مفسرین چې زما په تدبیر سره کنه دا خو چې زرا لوی شو ما دا خروی په سپوی ده دی خو یې پس نه پويږي دی خو ځان لکار نشي جوړولې دندرشي روانولې زه ماوته وی چلو کو چې درال وې شو ما ایو کار تلاسه چوا بل کار تلاسه چوا کله په ټینکو باندې کاوه ګرځو شنه چې او کله په څه ګرځوي ماوي توبل رشکی چلاواو پنچری لگاواو ای دا ټول ما کړی نو یی بس ارزو ډیر شنو ذهب السیئات عنی زما په تدبیر سره زما په خواره سره دا وره الله نن پکې ناخلی ښا اځه معنا دا کی ذهب السیئات عنی ما د اولیاء شکرانی ورکړي ما د باباګانو شکرانی ورکړي نو دا غي ز برکت تو جناب ما باندې هر سړیر شو نو ذهب السیئات عنی لا لپاره او نسته ختم شو تا ځنه هبل سو جوړ شو دا غبل نه هي اوسو کفور جوړ شو کنه از ازن سو جوڑ شو انہو لفرح فخور دا فرح جی سیف شو فخور جی سیف شو انہو لفرح فخور دے خوشحال دے و پخپلو صفتنو نمڑی گی فخور مانا سو یذکر محاسنہو چا سرو دری گی نخپل صفتنو بکی چکور دا آسان کار نه دی ها وی تا ته پته نشته تا ته پته شته چې ما څه کړی دي فرح معنا خوشحالي او فخور معنا خپل صفاتونه دا شی ته جوړ شو مسته کیو لوی کیو نو سوال پیدا هي چې سم پکې نشته جوړ ټول دا سي دي نو اللہ ویشتے پاکی خو بس اڑو کے مال گا دانا اللہ الذین صبرو ہم اگر آکزان چی صبر او کو پو وقت دا مصیبت کی او دا سختے کی او دا پریشانے کی او دا خوارے کی او دا نستے کی کار سمرا سختا پی رازا خو بس سینے او تا ڈال کری وا صبرو چی بس کدھا اللہ طرف نہ دا نظمہ پی صبر دے دا سشتے پاکی کنا خوا صبرو فی البلایا مصیبتونو کی تکلیفونو کی مرضونو کی صبر کول عامل الصالحات یونیک عمل کول په نعمتونو کی عامل الصالحات فن نعم دا بګه خو خلق دې کنه چې سخت راشي او صبر کوي چې الله ستاسو طرفه نه زما به صبر او چې خوشحالي راشي فراخي راشي نو عامل الصالحات کی عبادتون لا منذن لا خیراتون لا زور ورکی اولئک لهم مغفرة واجر کبیر الله ذی خلق لا بخنه ذا گناون او ذی خلق لا اجر ډیر لوی چلا او تلوی نو چا ولا سوری ښا اجرن کبیر ډیر لوی اجر دی ولله لوی بخانه زکا ده چې صبر وکړو کار څومره سخته پر راغلی و او صبر خو سم در رمضان ګټه ده ها دا ودا ګناونه داسې ختمي کنا او چې نه کمال کړو ناجرن کبیر ډیر لوی اجر دی دې لپاره درې مده आवाज ذکر کې صورت چی اغا ترغیب فی تبلیغ دے چی پیغمبر پاک تا اللہ رب العزت ہوئی تا چی ما دا کمکار دا پار لے گلے نو اغا با کئی اغا با نپری دے کار سمرا سخت راشی خوا اغا با نپری دے سخت رالا پیغمبر بان دیرا خاص کر مکہ کی اغا دیار لسکالا جون کې پخپلوم پمرګروم د مشرکانو طرف نه ډیر سخت راغلی وال ټکول تر قتل پورې. نو تسلی ول الله ورکی خا فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک شاید تو پری خودن کے بعض اغا مسئلے لرانچ وحی کولی شتاتا گردی لعلک اشکال لے لب عربے کی رازی دشک دپار رازی داو سر لازمی خواه. نو اللہ رب العزت خوشک نکی پی او خبر اکی چین اللہ وی چیز ما خو پتا بانی شک پیدا شد چی تو جوڑ داکار پریدی نا نا شر اللہ دا سنوی خواه. ریو جواب داده چی مفسرین وی آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی والو چنہ لعل دے استفحام دے پار دے استفحام اکر دے اوسڑی نا تو تپوس کے اغیت استفحام ہوئی نمانا فلعلکا تارکم بازمائیو حائی لیکن آیا دا مانا بھئی آیا تپریدی بازی غم صلاح چوہے کولی شتاتا ادویم جواب داده چې د خلق دا خیالو د خلق دا خیالو په پیغمبر باندې ښا چې نن دې کسبا دی دیو دا کار پریزی ښا او دا چې تکیږي وای توبه توبه دا د ټول عرب او عجم دشمنی یو قوم نزی دو نزی لس نزی د ټولې دنیا دشمنی په سر اوستل دا آسان کار دی دے بار کلی چی خدا کار بپریدی لعلک تارکن ان الناس یرجو منکا دخل کو خستان دا امید پیدا شو چت پری خودن کے بعد اغا مسئلے لرن آچی وحی کولی شتا تا دا دیر پریشان ہے دا وجن خوا دا اغنق نو خبر کرن چه داغاو سل سنگا دا داغا استقامت سنگا دی دین اخو نو خبر کرنا خبر. او بازی ما یوحای ولی ویلی دی دکا قد صورت یونس خبر دا چه ویلیو چه پیغمبران ایتی بی قرآن غیر هازا او بدلهو بل قرآن راولا او یادی کی دا بازی خبری لرکا چی پا منگا بدی لگی دا لرکا نمونگ با استامر گرتی آوکو دا بازی خبری نا بازی خبری سوی آگا توحید خبر آگا چی اللہ واحد لا شریک دیں بغیر دا اللہ نا پا دی دنیا کی اس سوک سنشی کولے اس سوک سنشی کولے نسوک چال سوار کولے شی نتی دا چان ساغستے شی اسو چې وینین دا الله کوي ښا کچاله ورکي او کله چانه اخلي او کسو بيماري او کچاله صحت ورکي او کسو غریب کوي او کسو مالدار کوي او کسو پیدا کوي او کسو پنا کوي دا الله کار دی. ادي وی دا خبره تل لري کا الکا چې دا خبره تل لري کې نو پاتې بګي شو او ما غلو که خو میم ده نو چی میم تلیره که نو سپاتی شو نو گورو پا دیو دا جگڑا و طولو مر پا دی جگڑا خان. نور قرآن یه منو دا یو خبره پا که نمانو لخا نالله رب العزتوی چی دی خلقه پتا بانی دا شک پیدا شو چی شاید تو پری خودون که بازی اگه مسئلی لرا چی وحی کولی شی تاتا دا ولی وضائقم بی صدرکان زکا تنگیگی پا دی سراستا دلو توبہ دی چکا میں خبری کئی کنا دا میڈیا دا داغه زمانه کنه دې سره استاد لړتانګي اجه زړتانګ شنو پاتې شو په بدن کې خدا زړه دې کنه بادشاہ دې نو چې دې پریشان شو دې خپه شو نو ول وکم دې خوشاله شي وای قم بی صدرکا خو لیکن دا اللہ رب العزت پدی کلیمو کلیمو کے اشارات تی دا کمال کتاب دیکھا دا دی اشارات تی ولی شکر دا چی دا سیوی لی چی وضائقن بی صدرکان او دا سی ندیوی لی چی وضائقن بی صدرکان اگر ضائقن ایبل دے راوڑ دے چلاوی اذا القوا منها مكانا ضيقا كلج جهنم يان اوغرزو لشي په جهنم کې تنگ زيتا توبه توبه ضيقن اغه زيخا توبه اغه ډیر تنگ زيد عدل ته ضيقن راولې چې دا صدور خبره نه ده معمولی غون دي جټکا غواړي بیا ودا پریشانه ورسه ختمي ښا تنگیگی پدی سرا دلستان خبر سوی چیدی و کولی اغداوی این یقولو چیدی وائی لولا انزل علی کنزن دنیا پرست نظر خو پس روز پینوی کنا پا مالونو پا دولتونو پا گاڑو بلڈنگونو اپا دی باندی کنا خوا نوی اے ولی ننازل شو پا دی باندی خزانا ورځي چې دمر لوی انسان دی او دمر عظیم شان پیغمبر دی نو په کار داري چې د سره خزانی وي دا څنګه پیغمبر دی چرته په درې ما سلورم باندې نو له پجب کی دي دا څه ژوند دا واخا کله ود ډیر لوګې نه په غرمه کې بار راووته چراوته نو چې وکاته نو بکر راوته او عمر راوته خو دیو بل نه نو خبر چيو بل تران دې شو او دیو بل خلی بوې کړه نو ټولو وی چیرې سونه او بس وګی شو نو راوته مونږ وی چیرې کبار روانو داس نه او باغ تلاړ د کجورو باغ او که پر دې مرد نه ویلا اغی باغ که داغی سڑی کورو دیلانو اغنو زنانن ایتا پوسو کووی غب لانه چا تلی بیو برا اوڑی او دی تیزه میسام کوکی ناست او دی که اغر آغی او دیر خوشحالشو دیر خوشحالش ویر نن با زمام را بختور پا دنیا کی سوکی نمیل منو دو وجینا اباس مشک کې خدا کجور تو خوتا زم پکونه را پرې کړو امخه ته کې خو ابي ولا پور کړې بیا بيزاله لکړو مڅ چې غار سفرا کو نه مرا کو نه وشو حضرت عمر رضی الله عنه چې پیغمبره دې بم زمونږ نه قیامت کې تپوس کیږي نبی علیہ السلام ویلي قران ندی ویلي چې ولا تسالن یوم اذن عن النعیم او کان تاسو نو دې نعمتون تپوس کیږي کنه دا غیدا حالغه ادیوی خزانه په ولې ناراضی ولې ناراضی دی په ځوان خزانه ذم او جاء معه ملک یا ولی نظر نرازی دا سرا ملائک دا اسمان ای دنیا کی یو معمولی سلی یو ممبر گوٹے چیرمین گوٹے او غصر ودو دری تا نمخ کے رست روانی او دا غب و سرائی کنا او دا سرائی سوک نشتا دا غصی گردی یوازی دا سنگا پیغمبر دے په دې خبرو هغه تړیر دار دراسه ده وګور دې ما ته دا خبرې کوي تاسو سره مال نشته دي خوراک کا کې تنظیم نشته دی او تاسو را غاټ نشته دی مخکې اورستو پکار دا وي چې تاسو ډېر زبردست الله رب العزت انما انت نذیر ته د دنیا بادشاہ نه ته د دنیا وزیر نه ته د دنیا مشیر نه ته د دنیا سپیکر نه تا دغه خلق سره ټوپک مو پکې پکارې ته خو يرون کې مبلغ یې دا مبلغ دې تاجت نه ښه دا مبلغ قران تاجت دی دا مبلغ علم تاجت دی دا مبلغ تقوا تا او عبادت تاجت دی دا مبلغ اخلاق تا او همدردی تا او خیرخواهی تاجت دی اکل چې مبلغ دغه خوانو آغستو چکلاشن کوپی او گاڑی او دا نو بس سمو دا پاس بگوری او تین تلوار کی بیویشتی خوا تو چلی یہ لکا تالا ستا سا ضرورت دے ستا وصلخو قرآن دے ستا وصلخو علم دے تالا خو دغا پا کار دے نو ستاش پیلو سر اسا کار دے ہوئی شپیلے خو ڈمان ہوئی نو جو دغی تیلا سواچاو نو بس بیاو تا گورا کنا خواب اللہوی دغی تخواجت نو و جو دغی تیلا سواچاو نو بتا سراغا سکار کی گی لکن نور سر چکی گی اخلق لگی ای مولای ویشتا پلانی ویشتا مولا کم دیو کدی مولاوی کنا انما انت نذیر تو خو یرون کے تما لګلې دې د پاره چې خلقو يروا چې خلقو ګرځا الله عذابونه ډیر دي زمکه ډکه ده عذابونه اسمانونه ډک دي عذابونه نو خلقو ځان سمکه ګره الله علی کل شیء وکیل ذمہاری خدای الله ده صدقه سکه الله ذمہاری غستر چې زبد ساتم زبد حفاظت کوم ستا گاڑ تاجت نشتا زیم کنا اللہ حفاظت زمواری غستر دام بیاو خا واللہ علا کل شیم وکیل اللہ پارس باندی زموار دیم دا خبری چی پدی پیغمبر تا درد رسی دخا بلا خبر ام یقولون افتران ہاں بلکی دی دام وائی چی دا قرآن دزان نجوڑی زان نه جوړې موږ ته بیا بیان نه او ایزا د الله طرف نه دی دا وی د الله طرف نه دی دا خو دې زان نه جوړې ځکه چې عربي دی د خپل جبا دا ناسانه دا وته کنه قل اوایو تا فاتو بعشر سور مثله راوله تاسو هم راوله تاسو هم جوړ کړئ او لس سورته نه دی پشان مبتریات اندزان نجوڑ شویم تاسو معربی اکن اتا او زمان زان دیرو خیار گنے کن نجی دو دور علوی قرآن جوڑو لے شما نو تاسو یو صورت نشے جوڑو لے یا لس صورتو نشے جوڑو لے پورا صورت یونس دینا مخ کے اوپا نزول کے اگی کی وطا یو صورت یاد کرو فاتو بی صورت مثلی دلتے او تا لس یاد کرنو ولی اغی یو راوڑو لس خو با علا یادے چی اغی یو صورت راوڑی کنا نو بیا با اتوائی چی دے لس صورتو نراوڑے نا اغی خو نہیں راوڑ نو دا لس او تا ولی یاد کرن داوی دا دی وجہ نا چی اغا وقت کی صورت یونس چی کلا نازلی دو نو هغه وخت کې کسان کم یو تن دوو هغه وته ویلو چې دا ته ځان نه جوړای الله وته وی چې بس یو صورت راوړای کنه دلته چې وینو دلته کې شلو دیر شو خلق ډیر هغه وته وی ښا نو ځکه الله وی چې ته ډیر یې کنه زه یو لس صورتو نه راوړای ځکه دلته ته زیات کړل آیا دا قرآن استهزا ده او یواز تاسو نا وضعو من استطعتم رو بلیا سوک چستاسو وز کیگی من دون اللہ بغیر دالانا ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نیے سمر چیزان سرمرگری کولش ہے خلق در طول دنیا پیریان او بندیان نو طول مرگری شے او دغه سی او صورت جوړ کای کنه ها دا مطالبه نو کوکا فلم یستجیب لکم کدی جواب در نکو او صورت یې جوړ نکو نیو او نلس فعلمون پوشه انما انزل بعلم الله چې دا قران د بنده کتاب نه دی بلکې نازل کړي شوی دی د الله د علم نه دا خدای الله علم دی دا اللہ علم چا سرشتے چیزا سی کتاب جوڑ کی دا اس سوک نشی جوڑو لی ولی بی علم اللہ دیکی دا اللہ علم دے دیکی دا اللہ معلومات تی چیزا سی ویلی دینو اللہ ویلی خان او بل دیکی صدی دیکی دا مسئلہ دا چیزا اللہ الہ الا ہوا چنشتے بل سوکا حاجت روا او کارساز مگر یو الله دې فهل انتم مسلمون نو توایا چې وسیم نه منه وسیم نه منه سمانا چې ګور استاسو نو مطالبه او شوا استاسو دغه مشران نو مطالبه او شوا چې د ټولي دنیا غراجه مو شی جوړی کې او غي جوړ نکړې شو هار عمان نو چې غي هار عمان راځه کنه پریې دې د داسې مشران نه او د داسې مولانو نه او د داسې صاحبانو نه څه غواړی پریې دی هغې خو قرآن وڅنډل که نه څه پکې و نه نو چې نشته نو په هل انتم مسلمون دی عوامو ته وي دی کشرانو ته وي دی شاګردانو ته وي چې اوس هم اسلام نه راوړی نو مشران د حال نه خبر شوی که نه چې هغې سره خو څه شتې نه تشه کوکه ده نو تشی کوکی نسو غاله او دی غباز ما یوحا معنی اکڑا چی غبازی چی دی پی بد گرنی اگا کما مسئلہ دا اگا دارا چی اللہ الہ الا ہو دا مسئلہ پا دیڑی ربا دلگی خواه ولین ازقنا الانسان مننا رحمتاً اللہ وی کور کومنګا دینا شکر انسان لا رحمت خپل طرفنا ثم نزعنا منو ابیت نواخلو د امتحان لپاره چور غدی سکی کنا انه لیوس کفور رزینا نو امید شی د الله ز رحمتنا او ناشکر شی د نعمتونو چډیره زمانه ولا خوشالی او خار سور کړی او امتحان خو الله را ولي کنه کاروبار دی او سړی رواني خو خوشاله یو چې څوک تی نه تاسو کوي بس وی یو د مرغه په نشتا نور ار سړی دی الله بدل هر سړی خو ګوره د الله د نوم پکې سنې بس تش د دنیا خوشاله او مزه او چرچی او صحبتونه او مجلسونه او داش نو اللہ تینا واخلی اس تو خوبا کہڑو زمانم ناخلی عرص زمان دی زمانم پکی نشتا نو اخلی تینا چو اخلی نو دے چیغی وی بیاخا استازانو پسی گردی چیر کاردہ سے خروانو بلکل پٹا پودری دو او خلق راتوی چی داتا باندی پا کلی کی چا سکلی دی نو ویدق خلق راتین کا خوا کلی که نا تا در باندی کلی دی خواه تا در زن ننی خبر او دیستان خبر دی دا شیطانان دی ابی ادا گردی پوستا زن نوملانو پسی خواه بی تا کتاب گورا نالاوی دا زمان امتحان دی دا کتاب خبر ندا خما دل دیر زمان نعمت درکا تا بک الحمد و نوی ها اوس مې نه واغسته خا چیرکه زما توبه دی وستا چې الله نیم پوښوي او بیا باندې کوم او کنه نه هغه یعوس شو نو امید شو وی غشتی را نواغست نو نور بسرا کی گروه تا او ناشکر شو مالی وی سرا کری ما خوچر خسام ارواز نظری دلی یعوس و کفور دیتا وی خوا ولی نزقنا و نعما او کورکو دلرا نعمتنا بعد دور را مستو پس داغی مصیبتنا تکلیفننا چرا سیدلی ووتا اغا تلریکو او خواخ پیراولو پراخی پیراولو وسعت پیراولو او پا دی تمایو چی دی باوی چی الحمدللہ نا لیقولن نو دی خلق توائی دیر چا سر جی یو دیشی نوی ذهب السیات وعنیم او لاروی غفارین استی لاری بس سنگا لاری وی زما پا تدبیر و تجربی سر داویدار چا هر څوک نشي کولای ښا زما په خواره سره زما په مزدورې سره هغه نسته لاله ختم شوي او کټوې مور پسې ماته کړې وها وحل خدا خبره کوله کټوې ور پسې ماته چې بیا را نشي او کله به وی چې هغه خواره نسته لاله زکه چې مونږه دا ولیا او شکراني ورکړې او نظراني ورکړې نو دا غیز برکتا زمون کار خشب انہو لفرحن فخور نو اللہ وستن بلس جوڑ شو دے وست فرحن شو مستی کئی فخور او تشق پل سبتن کئی پخ پل سبتن نماری خوا چی چاہ سرکی نی کنا نو لوئی با کئی او پل سبتن اللہ الذین صبرو مگرنا کسان چ صبر کی په وخت د تکلیف او مصیبت کې او نیک عمل کی په وخت د نعمت کې اولائک لهم مغفرت و اجر کبیر د دې خلقو لپاره بخنه ده د ګناونو کشوي تي الله به بخي وته او اجر دې ډیر لوی اجر او ثواب دې د نیکو عملونو ولعلک تارکم بعض ما یوحى الیک شاید چې دې خلق دا خیال لې چې شاید تپری خودن کې بازه هغه مسلې لره چې وحي کول شي تا ته دې خلق او پتا باندې شک پیدا شو ته تومره تنگ شې چې دې وی چې دا خبره پرې دی بس وضعای قم بی صدرک او تنگیږي په دې سره استازلو اي یقولو چې دی وای لولا انزل عليك كنز ولن نازل ولي شي په زبان دي خزانه ګوره پیغمبر دې دومره لوی شان یې دي په کار دې ز سره و د سر سپینو خزانه وي قارون له ور کول نه تلې ولي ورن کړو او جاء ماو ملک یا راضي شي ز سره فرشته ملائک د اسمان چور سره ګرځي را ګرځي اور سره حب بیانم کوي نو خلق و داغي خبر خامخا منی ښا الله وی دې تاجت نشتا انما انت نذیر ربی شکتو يرون کوي او تاجت نشته خزانو ته او تاجت نشته ملائکو ته ولي والله على كل شيء وكيل الله پارسو ذمہار دې دا ذمہاری اغست دا چې زبتا ساتم د خلقونه زو استاد هر خبرې د مواریم کنه استاد خزانو ته ساجت ته کنه چې د خلکو ته مخشي توبه توبه ام یقولون افتران بلکې وایي دي چې دا قران یې ځان نه جوړ کړی قل فاتو بعشر سور مثله وایي او تاسو مراولې یو لس سورتونه په شان د قران مفتریات ځان نه جوړ شوی وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ رَاوَغَانَ يَغَسُوْا كِسْتَا سُوَسْ كِيگِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَغَيْرْ دَ اللَّهَنَا چِ هَرْ سُو كِي بَغَيْرْ دَ اللَّهَنَا خُو انسانان او جنات او ملائک آرز بکران طول راو بلے چدا سورت جوڑ کی کنا ان کنتم صادقین کہتا سرشتنی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کدی خلقو دی مشرانو استاسو جواب در نکو او قبولتی او نکلاو صورتی جوڑ نکو فعلمو پوشے انما انزل بعلم اللہ چیقنن دا قرآن نازلو لشی دا اللہ دا علمنا کلچ دا اللہ علم دنو بندہ چتا دا جوڑو لشی خواہ دا خدا اللہ دا علمنا نازلی خواہ یو دا ذم ولا اله الا الله پدیم صلیبان دی چنشته بل حاجت روا او کارساز او مشکل کشا مگر الله دی فهل انتم مسلمون می خلق وسم تاسو اسلام نه قبل وای چا مشران هم ټولو پیدا دکو چې یو صورت نشي جوړولې نو خو پوه شي کنه چې دا الله کتاب دی راشه ایمان راولای وی منه قبولیه کې کنه